i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 30 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest jeszcze za wcześnie na decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z pojawieniem się grupy Wagnera na Białorusi, informuje szef rządu. Za wspieranie ojczyzny i działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy dziękowała para prezydencka na spotkaniu z przedstawicielami Polonii. W Krakowie dzisiaj w nocy zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego. Powodem mogłoby być zagrożenie ze strony grupy Wagnera, która według wcześniejszych zapowiedzi miała zostać delegowana na Białoruś. Mateusz Morawiecki na konferencji po unijnym szczycie w Brukseli zaznaczył, że na razie na Białorusi nie ma jeszcze najemników Prigozina. Szef rządu przypomniał, że polskie władze zdecydowały o umocnieniu granicy z Białorusią, tak aby nic nas nie zaskoczyło, również gdyby pojawiła się tam grupa Wagnera, mówił premier. Jak będziemy mieli pełen obraz sytuacji, będziemy wtedy podejmowali decyzję, czy na pewnym terytorium jest potrzeba wprowadzenia stanu wyjątkowego, czy nie ma takiej potrzeby. Na ten moment jest za wcześnie jeszcze, żebyśmy o tym decydowali. Oprócz sytuacji związanej z planem z rozmieszczenia grupy Wagnera na Białorusi, polskie władze informują także o rosnącej presji migracyjnej na granicy wschodniej. Chodzi głównie o te odcinki granicy z Białorusią, które są oparte na rzekach. Para prezydencka podziękowała przedstawicielom Polonii za wspieranie ojczyzny i działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się w Warszawie z uczestnikami zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Prezydent Andrzej Duda podziękował przedstawicielom Polonii za ich zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski na świecie i zachęcał do dalszego działania. Nie możemy absolutnie osiąść na laurach, bo przeciwnik już się ogarnął, jak to mówi młodzież, i atakuje nas w tej chwili także poza granicami swoją propagandą bardzo mocno. Na pewno Polska w najbliższym czasie będzie oczerniana. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że pomoc Polonii dla Ukrainy, zwłaszcza finansowa, została bardzo dobrze wykorzystana. Myśmy zorganizowali prawie 80 transportów na Ukrainę, ale wspieraliśmy również wszystkich tych naszych gości, którzy znaleźli schronienie w Polsce, i organizujemy szkolenia dla ukraińskich lekarzy. W Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy bierze udział ponad 300 osób z 6 kontynentów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Krakowie dzisiaj w nocy zacznie obowiązywać prohibicja. Sprzedaż alkoholu będzie zakazana na terenie całego miasta od północy do 5:30. Zakaz dotyczy wszystkich punktów prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Nie będzie dotyczył gastronomii, tłumaczy rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Nie będzie można kupić go w żadnym sklepie, nie będzie go można kupić na stacji benzynowej, nie będzie go można kupić w hipermarkecie. Generalnie co do zasady to są bary i restauracje, tam gdzie ludzie po prostu siedzą i piją na miejscu. Ta sprzedaż będzie dozwolona. W pozostałych miejscach, gdzie zwykle można kupić alkohol, tego alkoholu kupić nie będzie można. Urzędnicy twierdzą, że zakaz sprzedaży alkoholu przełoży się na mniejszą liczbę interwencji w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Wszyscy wiemy, co się dzieje przed tymi sklepami nocnymi. To jest udręka dla ludzi, którzy tam mieszkają w pobliżu, którzy chcą normalnie funkcjonować, wyspać się rano, iść do pracy, czy odprowadzić dzieci do żłobka, czy też przedszkola. No oni nie śpią, no bo tam są krzyki, awantury, pijackie burdy. Przestrzegania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu mają pilnować dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Nocna prohibicja obowiązuje m.in. w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu czy Zakopanem. Zwiększenie liczby miejsc dla studentów medycyny i ułatwienie dostępu do staży i praktyk. Tak wygląda rządowy plan ratunkowy dla służby zdrowia w Anglii. Brakuje tam rąk do pracy. Co 10. stanowisko w służbie zdrowia jest dziś nieobsadzone. Na 1000 mieszkańców królestwa przypada mniej lekarzy niż w Polsce, na Łotwie czy we Francji, nie mówiąc już o Hiszpanii, Norwegii tudzież Austrii, a plan rządu ma to zmienić. Musimy działać teraz, bo inaczej wyzwania się jeszcze pogorszą. Ambitny i odważny, tak plan nazywa szefowa angielskiej służby zdrowia Amanda Pritchard. Koszt niemal 2,5 miliarda funtów w ciągu 5 lat. Większość ekspertów chwali plan, ale część ostrzega, że wyzwanie jest ogromne, a poprzednie próby reform pokazały, że plany często pozostają na papierze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, jedynie początkowo na krańcach południowo-wschodnich, większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, lokalnie zwłaszcza na obszarze od Pomorza i Warmii przez centrum, Podolny Śląsk, także burze z gradem. Temperatura od 11 stopni na północnym zachodzie, około 15 w centrum i na północnym wschodzie, do 17 miejscami na południu. Wiatr słaby, jedynie w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, robię listę zakupów na wakacje. Ręczniki plażowe, nowy kostium, dmuchańce dla dzieci i... trymer do brody. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. Tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Po drodze z Trójką. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, to piątkowe popołudnie i wieczór są idealnym momentem, żeby Państwu przekazać istotne informacje o tym, jak wygląda sytuacja drogowa i jakich miejsc unikać ze względu na utrudnienia. Łatwiej na pewno będzie mieszkańcom Świnoujścia przedostać się tunelem, który połączył wyspy Wolin i Łuznam. Niebawem nowym tunelem przejadą samochody. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą się połączymy, a jeśli chodzi, proszę Państwa, o utrudnienia w ruchu, to także można o nich informować. 2 2 7 3, a na następujący skład. Dzisiaj Michał Jakubik, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 19. Niebawem pierwsze osoby już przeszły, ale też przejechały na rowerach tunelem pod Świną. Przyjdzie czas na samochody. Projekt został zakończony. Na miejscu w Świnoujściu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry, witam serdecznie. Aneto, przypomnijmy cały kalendarz. Kilka lat temu padły deklaracje, a dzisiaj tunel jest już gotowy. Tak, deklaracje padły dokładnie w 2007 roku, pierwsze takie deklaracje, które zostały zrealizowane, ale jeśli chodzi o kalendarz, to chyba ważną datą jest też taka, że mieszkańcy Świnoujścia czekali na otwarcie tego tunelu, no dobrze, ponad 70 lat, kilka dekad, niektórzy mówią kilka pokoleń, że to było marzenie mieszkańców tego miasta, żeby móc swobodnie przedostawać się z jednej wyspy na drugą, bez oczekiwania na prom, bez czekania w kolejkach, bez przedłużającego się oczekiwania, bo to też jest ważne, tak? Promy nie płyną nieustannie, aczkolwiek dosyć często, bo wczoraj sprawdziłam. Radość w mieście jest rzeczywiście duża, wyczuwa się tutaj atmosferę święta, ale więcej o tym, co mieszkańcy mówią na temat tej przeprawy, opowiem w kolejnym wejściu. Teraz ten kalendarz, o który pytałeś. Otóż w 2007 roku, znaczy podobno mówiło się tutaj już w latach 60. o tym, że ma być most albo ma być tunel, ale nic z tego nie wyszło. Za drogo, po prostu. W 2007 roku Jarosław Kaczyński, który był wówczas premierem, przyjechał tutaj do Świnoujścia i złożył deklarację, że tunel zostanie wybudowany i oto jest. Otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa, jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do tej łączności z całym Pomorzem Zachodnim i z całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw naszego narodu. I dlatego to jest takie ważne. Prezydent Świnoujścia, który także jest ważną postacią w tym wydarzeniu, powiedział, że dzień dzisiejszy jest dniem historycznym i zapisze się złotymi literami w historii miasta i regionu. Nasze wyspy, wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Jesienią 2019 roku zostało wydane pozwolenie na budowę tunelu. Pod koniec tego samego roku ruszyły zasadnicze roboty związane z wykonaniem szybu startowego. I tutaj na pole wkracza bardzo ważna postać. Jest to potężny kret, maszyna wiercąca, która wykonała ten odwiert pod wodą, tak? Bardzo duży. To, co jest bardzo istotne w tym temacie, to że tego typu maszyny są wykonywane na specjalne zamówienie. To jest projekt, który jest dedykowany tej konkretnej budowie. I ta maszyna została zbudowana, proszę Państwa, w mieście Wuhan w Chinach. I kiedy była produkowana, właśnie wybuchła pandemia. Więc odbiory maszyny nie mogły odbyć się w miejscu, gdzie była ona produkowana. Maszyna w częściach przypłynęła do Polski i dopiero na miejscu był dokonywany odbiór, czyli przegląd, czy wszystko się zgadza. Maszyna przypłynęła w 129 częściach. A kiedy została już złożona, miała 105 metrów długości, 13,5 metra szerokości, ważyła 2740 ton. Aneto, ale jeszcze chodzi o to, chciałem spytać, przepraszam o to, że o imię, ale też o matkę chrzestną, bo no, maszyna wykonała ciężką pracę, ludzie także się nią zaopiekowali. Tak, był konkurs i mieszkańcy miasta zdecydowali, jak maszyna będzie miała na imię. Dali jej na imię Wyspiarka, a osobami, które wygrały konkurs i nadały to imię, byli Anna Kamińska-Szpachta, Jakub Rudziński, Robert Szepkę i Jarosław Pluszyński. To są autorzy imienia, a matka chrzestna, matką chrzestną maszyny została zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. I to nie koniec, żeby tradycji stało się zadość. Na ścianie tak zwanego przodka na czas drążenia tunelu zawieszono figurę świętej Barbary, patronki górników. I wszystko się udało. Aneta Pawłowska ze Świnoujścia, jeszcze będziemy się łączyć i będzie okazja, żeby porozmawiać co nieco o maszynie, o matce chrzestnej. Może mniej, ale proszę Państwa, wszystko się udało. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Takes nothing. We draw our own designs. Fortune has to make. happen. Przenosimy się teraz na południe, dokładniej do województwa śląskiego i dzień dobry, mówimy Marcinowi Kaskowi Wielgusowi, który monitoruje sytuację drogową. Dzień dobry. Monitoring dróg zaczynamy od Żor. Tam na ulicy Powstańców Śląskich doszło do potrącenia siedmiolatka. Chłopiec jest pod opieką lekarzy. Czynności na miejscu trwają, co powoduje, że droga jest przyblokowana. Podobnie jak ulica Źródlana w Częstochowie, gdzie w wyniku zderzenia się dwóch osobówek jedna osoba została poszkodowana. Ranną osobę po wypadku mamy też w Tychach na ulicy Świeżego oraz na drodze krajowej 78 w Mierzęcicach, gdzie zderzyły się osobówka i bus. Poza tym więcej samochodów jest na drodze S86 w Będzinie, jadąc w kierunku Siewierza. Podobnie sytuacja wygląda na dąbrowskim odcinku jedynki, gdzie na kilkukilometrowym fragmencie trwa remont, no i z korkami przez to muszą liczyć się ci jadący do Tychów, jak i kierujący się w stronę lotniska w Pyrzowicach. Na północy województwa śląskiego najwięcej aut jest na drodze 46, czyli na wylotówce z Częstochowy w stronę Opola. W aglomeracji tłok jest na drodze 79 w Chorzowie, Bytomiu, Mysłowicach i Sosnowcu. Wolniej poruszamy się krajową jedynką pomiędzy Pszczyną a Bielskiem Białą. Autostrada A4 ze spowolnieniem ruchu jest na wysokości węzła Gliwice-Ostropa, gdzie pracują drogowcy. Podobnie sytuacja wygląda na wysokości bramek w Mysłowicach na pasach do Krakowa. Jeżeli zaś chodzi o A1, no to nią przejedziemy bez problemów od granicy z Czechami aż do granicy z województwem łódzkim. Życzę spokojnej i szerokiej drogi. Do usłyszenia. To Marcin Kazek-Wielgus. Do usłyszenia. Oczywiście o sytuacji na drogach województwa śląskiego. A jeśli państwo są świadkami utrudnień, proszę także innych kierowców poinformować za naszym pośrednictwem. 2 2 7 3. Błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo dzień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. Będę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham. Staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. i jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. A teraz w Po drodze z Trójką sprawdzimy, jak jeździ się po Wielkopolsce, o sytuacji na autostradzie A2 oraz drodze krajowej numer 11. Adam Sołtysiak. Bardzo duży ruch na wielkopolskich tranzytach. Korki przede wszystkim na autostradzie A2, poznański fragment trasy w kierunku Warszawy, na wysokości Poznania za węzłem Poznań-Krzesiny. Niestety tworzą się korki właśnie w stronę Warszawy. Na tej trasie mnóstwo ciężarówek i podobnie sytuacja wygląda na równoległej do autostrady krajowej 92. Tutaj korek między Pniewami a Poznaniem przed rondem w Tarnowie Podgórnym czeka mocno spowolniony przejazd. Zatory mamy również na krajowej 11 z Poznania w kierunku Kupiły. Tutaj kolejka przed obornikami i ten korek ma kilka kilometrów. Źle wygląda również 11 z Poznania na południe regionu. Postać trzeba za Środą Wielkopolską w Brodowie, gdzie trwają prace remontowe. Korek również przed Nowym Miastem nad Wartą. To raport z Drugi Wielkopolski i Adam Sołtysiak. Za moment, proszę Państwa, także radionawigator Trójki. No i także informacje ekonomiczne od Sylwii Zadrożnej na zegarze. 26 minut po godzinie 18. Radio Navigator. Pół godziny pozostało do 19:00. Najnowsze informacje z dróg ma dla nas Jakub Domoracki. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce od Balic aż do węzła Kraków Południe, a także nieco dalej od węzła Kraków Wieliczka aż do Targowiska, oczywiście w kierunku Rzeszowa. Zatłoczona jest także A2 w Lubuskiem pomiędzy węzłami Świecko i Rzepin. Tam na 16 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem. Natomiast na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Warlubie i Kopytkowo w Kujawsko-Pomorskiem na 69 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i blokuje lewy pas w kierunku Gdańska. Na Krajowej 8 w pobliżu Korycina pomiędzy Białymstokiem i Augustowem zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobówki i auto ciężarowe. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ruch jest tam wstrzymany. Wprowadzono objazdy. A na Ekspresowej 8 dużo cierpliwości przyda się w Warszawie. Zwłaszcza od Bemowa w stronę Białegostoku aż do węzła Łabiszyńska. A spory ruch obserwujemy też na obwodnicy Radzymina. Radio Nawigator Trójki. Informację przygotował Jakub Domoracki, a proszę Państwa, w naszym studiu już Sylwia Zadrożna. Ekonomia w Trójce. Zapraszam. Inflacja w tym miesiącu spadła do 11,5%. Tak wynika z szybkiego szacunku. Inflację w dół ciągną tańsze paliwa, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W czerwcu tego roku płacimy o 18% mniej na stacjach paliw niż jeszcze przed rokiem i blisko 1% mniej niż jeszcze w maju. To wynik tego, że na giełdach światowych surowce energetyczne wracają, czy już wróciły nawet do poziomów obserwowanych przed wybuchem wojny. Z drugiej strony mamy też bardzo wyraźne umocnienie złotego, co wpływa na koszty rozliczeń paliw w zakupie. A od dziś do końca wakacji między innymi na stacjach Orlenu można tankować paliwo w promocyjnej cenie. Każdy klient z kartą Witaj będzie mógł zatankować z rabatem w sumie 400 litrów paliwa, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Promocja rusza dziś, od piątku, skończy się 31 sierpnia. Oczywiście z tej promocji będą mogli korzystać nasi klienci, gdzie do każdego litra będzie obniżka ceny o 30 groszy, a klienci, którzy mają kartę dużej rodziny, o 40 groszy będzie obniżka do 4 tankowań miesięcznie. Po skorzystaniu z wakacyjnych promocji na wybranych stacjach za litr benzyny 95-oktanowej kierowcy zapłacą 6 zł i 10,20 groszy, a oleju napędowego poniżej 6 zł. Tak prognozują analitycy Refleksu. Polska Grupa Górnicza tymczasem przedłuża do końca lipca promocję drugie tyle węgla w sklepie internetowym. W promocji można kupić określoną ilość dowolnego węgla, co daje prawo do zakupu tej samej ilości po cenie niższej o 400 zł na tonie. Rok temu PKP Intercity wprowadziło ofertę taniej z bliskimi, dzięki której podróże w grupach od 2 do 6 osób są tańsze. W ramach promocji zakupionych zostało już ponad 3,5 miliona biletów, a z oferty skorzystało w sumie prawie 9 milionów pasażerów. Rozpoczęte wakacje to także wzmożony okres podróży lotniczych i z analiz Allianz Trade wynika, że już w tym roku branża lotnicza może wyjść na zero, wcześniej niż oczekiwano po 3 latach nierentownych. W pierwszym kwartale globalne przychody na pasażerokilometr wzrosły o blisko 60% w skali roku. Wzrost był szczególnie duży w Azji w następstwie ponownego otwarcia Chin. Polacy chętnie korzystają z bankowości internetowej. Z raportu Nedbank wynika, że na koniec pierwszego kwartału aktywnie korzystało z niej 23 miliony osób. Blisko 89% z nich, czyli ponad 20 milionów, aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Polska jest tu jednym z przodujących krajów. To jest kwestia nowoczesności polskich instrumentów płatniczych. Z tych 20 milionów klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej, można także wyróżnić grupę blisko 13,6 miliona klientów, którzy wyłącznie kontaktują się i realizują swoje transakcje